voor meer gelukte kleurenfoto's, briljantere kleuren en haarscherpe opnamen gaat u naar Hoek VT. De eerste doe-het-zelfzaak met Fotokwelle. Fotokwelle, het grootste fotohuis ter wereld met ruim 300 zaken in Nederland. Alleen daar krijgt u al die fantastische en voordelige revue wereldfoto's met de bekende beeldveredeling tegen vlekken, krassen en verbleken. U vindt de eerste doe-het-zelfzaak met Fotokwelle aan de Broekgravenweg 200 in Boven Kaspel.